Nie, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham? Wolność. Cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9:20. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Planet Plus Dong w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Wielka wojna 1914-1918. Pasjonujące kompendium I wojny światowej. Jak doszło do wojny, jak przebiegała, czym się zakończyła, jak jest pamiętana. 180 stron zajmującej lektury. Do tego mnóstwo map i zdjęć z epoki. Pomocnik historyczny polityki. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 maja, minęła 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści uwalniają ukraińskich agentów SBU. Kijów wypuszcza separatystów. O tej wymianie i o mapie drogowej dla Donbasu już za moment. Pierwsza karetka jechała pół godziny, kolejne znacznie dłużej. Jest prokuratorskie śledztwo i ministerialna kontrola w sprawie chaosu przy akcji ratowniczej po karambolu na S8 w Łódzkiem. 90 minut filmu, a wrażenia niezapomniane w Teatrze Wielkim po premierze obrazu Powstanie Warszawskie. Kijów potwierdza, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wymieniła 3 oficerów swojej jednostki specjalnej Alfa na 3 separatystów. Agenci zostali porwani 26 kwietnia w Słowiańsku. W zamian za to Kijów wypuścił m.in. tzw. ludowego gubernatora obwodu donieckiego Pawła Hubariowa, którego zatrzymano 7 marca pod zarzutem zamachu na jedność terytorialną państwa. W rosyjskich mediach tymczasem słowa pochwały pod adresem prezydenta Władimira Putina i szefa UBWE Didiera Burkhaltera. Obaj politycy rozmawiali w Moskwie o mapie drogowej, która ma pomóc w deeskalacji napięcia na Ukrainie. Prezydent Rosji skrytykował władze w Kijowie za użycie armii przeciwko separatystom. Jednocześnie wezwał obie strony do dialogu i zapowiedział, że wybory prezydenckie zaplanowane na 25 maja to ruch w dobrym kierunku. Rosja wzywa władze w Kijowie do natychmiastowego przerwania wojskowych akcji pacyfikacyjnych na południowym wschodzie Ukrainy. Prosimy przedstawicieli tych regionów, zwolenników federalizacji, aby przenieśli zaplanowane na 11 maja referendum na inny termin, co pozwoli stworzyć odpowiednie warunki dla podjęcia dialogu. Ze swojej strony szef OBWE potwierdził, że ma przygotowany projekt mapy drogowej dla Ukrainy, który zakłada przerwanie działań zbrojnych, dialog wszystkich zainteresowanych stron oraz reformy konstytucyjne. Rosyjskie media uznały spotkanie Putin-Burkhalter za sukces. Według rosyjskich agencji w zapalnych regionach Ukrainy umilkły strzały, a separatyści zastanawiają się nad ewentualnym rozpoczęciem rokowań z władzami w Kijowie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prokuratura w Rawie Mazowieckiej sprawdza, jak zadziałały służby ratunkowe podczas weekendowego karambolu na trasie S8. W gęstej mgle zderzyło się 11 aut, zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. Dziennik Łódzki ujawnił informację o chaosie, jaki zapanował w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Pierwsza karetka dojechała dopiero pół godziny po zgłoszeniu. Część poszkodowanych na pomoc czekało godzinę. Jedna z karetek została zawrócona. Śledczy czekają teraz na całą dokumentację i nagrania, informuje prokurator rejonowy w Rawie Mazowieckiej Andrzej Nowak. Dopiero po jej uzyskaniu, przesłuchaniu uczestników tej akcji, osób koordynujących tą akcję, będziemy mogli ocenić całe to zachowanie i ustalić, czy ewentualne uchybienia, ewentualne błędy miały jakikolwiek związek z narażeniem uczestników na nastąpienie dalszych skutków. Te prokuratorskie czynności potrwają kilka tygodni. Zbadanie sprawy zlecił też minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli podejmiemy stosowne decyzje, jeśli takie będą potrzebne. Zaś nie chciałbym w tej chwili przesądzać, dlatego że trud pracy w karetce pogotowia znam także i osobiście. Wiele lat jeździłem karetką pogotowia i wiem, że czasem w ekstremalnych warunkach pracuje się bardzo trudno. Ale żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości, zleciłem kontrolę resortu i konsultanta krajowego. Na razie w sprawie tego karambolu za zrzuty usłyszał białoruski kierowca tira, który mimo gęstej mgły jechał z prędkością ponad 90 km na godzinę. Nie ma zaskoczenia, tak jak spodziewali się analitycy, RPP nie zmieniła dziś stóp procentowych, bo nie ma potrzeby prowadzenia walki z inflacją. Tak decyzję tłumaczył prezes NBP Marek Belka. Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione w dłuższym okresie. To jest co najmniej do końca trzeciego kwartału bieżącego roku. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP pozostaje najniższa w historii, wynosi 2,5%. Wieczorny pokaz niezwykłego filmu stworzonego z kronik dokumentalnych. Obraz Powstanie Warszawskie to fabularna opowieść, ale zmontowana z autentycznych materiałów. Uroczysta premiera odbyła się w Teatrze Wielkim, a na widowni między innymi powstańcy warszawscy. To film niezwykły i poruszający, bo prawdziwy. To, co widać na ekranie, nakręcono 70 lat temu. To świetna operatorska robota, mówi Alan Starski, wybitny polski scenograf. To byli świetni operatorzy, naprawdę. Zawodowi, dobrzy, przygotowani. Także to jest dobra robota. Krótkie, pięciosekundowe ujęcia, a na nich ogień, wybuchy, śmierć, krew, łzy i śmiech. To nie aktorzy, to autentyczni ludzie. Tylko w wersji dźwiękowej film został zrekonstruowany. To była benedyktyńska praca, mówi reżyser Jan Komasa. Wiele miesięcy zabrało całej ekipie to, żeby zrekonstruować każdą sytuację. Czyli jeżeli widzimy na przykład chłopców noszących płyty chodnikowe, to faktycznie zapraszaliśmy młodych aktorów, którzy nosili płyty chodnikowe. Film trwa 90 minut. Powstał z 6 godzin kronik filmowych nakręconych w sierpniu i we wrześniu w 1944 roku w Warszawie. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro początkowo rozpogodzenia, później już wszędzie pochmurno i deszczowo. W Gdańsku termometry pokażą 16 stopni, w Toruniu i Lublinie 18, w Warszawie, Zielonej Górze i Krakowie 19, a we Wrocławiu i Katowicach 20. Trójka. Program trzeci. Się kręci rock'n'rollowa jazda bez trzymanki Jurka Owsiaka. Nasze zaś rąk, inni już idą błaga śmierć, te są zawsze tutaj w parze. Największa rzecz swego strachu mur to palić. Odpadnie stół, lecz następnie Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Cień Wielkiej Góry, prawie 40 lat temu, nie prawie, ale 40 lat temu, zespół Budka Suflera wydał płytę, która mną wstrząsnęła. Pamiętam, byłem wtedy bardzo młodym chłopakiem i byliśmy na festiwalu Teatru Otwartego, chyba w Rudzie Śląskiej. Po festiwalu, gdzie zjeżdżali się wszyscy studenci z uczelni artystycznych, nigdy nie studiowałem, ale moi przyjaciele studiowali, więc razem także z przyjaciółmi z Akademii Ruchu, teatru, który funkcjonuje po dzień dzisiejszy, którego szefem był nieżyjący już Wojtek Krukowski. Niesamowity teatr, niesamowita atmosfera warszawskiej dziekanki przy krakowskim przedmieściu. A więc założyliśmy swój teatr, jeździliśmy na różne festiwale i w Rudzie Śląskiej, która mnie szokowała w ogóle jako miasto, jako ludzie w tamtych czasach. To były czasy gierkowskie, a więc pierwszy raz zobaczyłem pisma zachodnie, które były w klubach. Klubach dla górników. Zupełnie inaczej im się żyło. Mieli dużo, dużo więcej takiego czegoś obok. A więc pierwszy raz zobaczyłem w życiu kręgielnię, która była w dużym klubie. Pierwszy raz właśnie te pisma zachodnio-niemieckie, które leżały do poczytania. Wydawało się, że jest dostatnio i jest dobrze, zupełnie inaczej niż u nas. I tam wtedy, na zakończenie całego festiwalu, którym bardzo mocno żyliśmy jako młodzi ludzie, usłyszeliśmy z głośników ten właśnie utwór. Wstrząsnął mną niesamowicie. Sam możesz wybrać los, zrozum to, wejdź na szczyt. I pamiętam, że zespół z Lublina, legenda, już po chwili się wszyscy wsłuchiwali to, co nadaje Lublin, pan redaktor Janiszewski, który chyba w środku tygodnia, we środę, jeśli się nie mylę, o godzinie 12 w pierwszym programie Polskiego Radia nadawał muzę. A więc trzeba było nie spać, trzeba było po prostu zasiąść w kuchni. Ja tak robiłem, rodzice pytali, co tam robisz? Uczę się. A ja słuchałem cichutko radia, Kankan 3. Radio, które miało swoją historię, ponieważ kiedyś w gazecie przeczytałem, że wszystkich właścicieli radia Kankan 3 proszę o udanie się do Zurtu, ponieważ grozi wybuchem. Nigdy nie poszedłem do Zurtu, ani rodziców nie wysłałem do Zurtu, ani ojciec tego nie usłyszał, ale zawsze przekręcając gałkę, bałem się, że jak to cały dom wyleci w górę. Nic się nie stało, Kankan 3 nadawał mi wtedy trójkę, którą się łapało już w radiowo. Także rozgłośnię harcerską, także Wolną Europę, także Radio Luksemburg, było to radio absolutnie oknem na świat. Można powiedzieć, taki YouTube dzisiejszy, czyli gdzieś łączyliśmy się ze światem, który nadawał różną muzę. Ale Cień Wielkiej Góry, który wtedy usłyszany przytulił wszystkich, wszyscy ruszyli w taniec, taki przytulany, ale nuciłem to później cały czas. Zdobycie płyty to nie było tak łatwo. Trzeba było ją znaleźć w sklepie, w którymś ze sklepów, gdzie można było ją kupić, a później cała płyta, a później wszystko, co się działo wokół nich i z nimi. Potem cała historia budki z suflera, która pewnie już nie była moją historią, ale chcę do niej wrócić. We czwartek o godzinie 21.20, pierwszy dzień naszego najpiękniejszego festiwalu Przystanek Woodstock, będziemy mogli posłuchać tej właśnie płyty w wykonaniu oryginalnym, ale wiem, że budka suflera szuka różnych gości, także chcę ich zaprosić, specjalnych gości, na ten właśnie rockowy przysmak. To będzie coś niesamowitego i myślę, że w ten sposób także mnóstwo młodych ludzi pozna, że muzyka polska, muzyka rockowa, o której mówiło się dawniej big beatowa, troszeczkę tak spłaszczając całe osiągnięcia, przynajmniej w przypadku budki suflera i jej pierwszej płyty, to było naprawdę coś dla mnie wielkiego. Dobrym duchem projektu jest Piotrek Metz, który zagadnął mnie na ten temat już rok temu. Następnie budka suflera wmieszała się w tłum, moi drodzy, rok temu. Wmieszała się w tłum, absolutnie. Byli tam, byli wszędzie. Oglądali wszystko. Są zachwyceni festiwalem. To, co zobaczyli, to jest to, co festiwal daje, a więc tę niesamowitą energię, przyjaźń, kolor i was wszystkich, którzy tworzą, tak jak mówię, najpiękniejszy festiwal świata. 31 dzień lipca, pierwszy, drugi dzień sierpnia, to tak dla przypomnienia i także dzisiaj adresowo 00977 Warszawa, Myśliwiecka 3, łamane na 5, łamane na 7, Polskie Radio się kręci. No i kto tak zagrał? Też bardzo znany numer, to nasza zagadka. Pamiętacie to? Billy billy billy bam bam. Znacie to? Kto pamięta? Billy billy billy bam bam. Billy billy billy bam bam. Billy billy billy bam bam. Billy billy billy bam bam. Billy billy billy bam bam. Jeszcze mi coś dookoła, jeszcze twoje pada. Zagładkone, jak się daje lub do obiadu do dupy. Zabiję mój pit na kobieci do dupy. Ruszko do góry zanim to się stanie. Czas na coś nowy zamieszanie. Jest, jest, jest, jest, jest, jest. To nie jest dzień i to nie są kalabury. Jest, jest, jest, jest, jest. Zgadź się do góry jak jebane. Zgadź się do góry jak jebane. Pa góry, zgadź się do góry. Jak pa góry, zgadź się do góry. Jak pa góry, zgadź się do góry. Zgadź się do góry. Jaka góry, kaczy na góry, jaka góry, kaczy na góry, jaka góry, kaczy na góry, kaczy na góry. Who the fuck your neighbor say so? Who the fuck your neighbor say so? Who the fuck your neighbor say so? Who the fuck your neighbor say so? Woo, stack, woo, stack, woo, stack, woo, stack, woo. No właśnie, kto tak zagrał? Kto tak zagrał na przystanku Woodstock? Bardzo znany riff, myślę, że wielu z was pamięta go bardzo doskonale. Mało tego, właściciel tego riffu także wystąpił na przystanku Woodstock. 00977 Warszawa, Myśliwiecka 3, łamane na 5 na 7, program trzeci się kręci z dopiskiem. Nie, się kręci, wystarczy, to już na pewno dojdzie i na pewno będzie razem z nami. Moi drodzy, kolejne szkolenia pokojowego patrolu i dzisiaj dwa słowa na ten temat, troszeczkę więcej, ponieważ zapraszamy was bardzo gorąco. Ostatnie szkolenia są pełne, ale jeżeli tylko by dzisiaj mieli ochotę do nas dojechać, czyli wejdziecie na nasze strony internetowe i będziecie mogli sobie znaleźć termin, który wam odpowiada, trochę szeleszcze kartkami, ale właśnie szukam tego terminu, szukam tych wszystkich, gdzie się miałem, zaraz je znajdę. Czekamy na was, abyście mogli do nas przyjechać, abyście mogli razem z nami przejść szkolenie, które trwa cały piątek, całą sobotę, całą niedzielę. Mało tego, żebyście się upewnili, jak tam jest, to zapraszam na nasze strony internetowe, wosfer.pl. Tam są wszystkie wieści, tam przede wszystkim są opowieści ludzi, którzy przeszli takie szkolenia. Trzeba mieć skończone 18 lat, trzeba wziąć ze sobą to, co będzie dla was wygodne podczas najróżniejszych działań naszych, a mamy działania survivalowe. O, już mam wszystkie adresy, moi drodzy. 9-11 maja, szkolenie. 30 maja, 1 czerwca. 13-15 czerwca, 27-29 czerwca, 11-13 dzień lipca. Musicie przyjechać tak, abyście mogli spędzić z nami kilkadziesiąt godzin. Zmoczycie się, no nie ma siły. Troszeczkę ubrudzicie się, zmęczycie się, a więc buty na zmianę. Nie przywoźcie ze sobą walizek. Zdarza się, że ktoś targa ze sobą walizkę, ale od razu uprzedzam. Po wyjściu z autobusu, który was odbierze z Malborka, od razu ruszacie. To nie ma żadnej przepierki, nie ma żadnego momentu, w którym jeszcze gdzieś możecie na chwilę usiąść. To, co macie w ręku, musicie zapakować do swoich torby, bo nie możecie nic mieć w rękach, bo byście w rękach mieli te rzeczy, które musicie wziąć ze sobą. I zaczyna się szkolenie. Od samych godzin porannych, przez cały piątek, później sobotę, wykłady razem z zajęciami praktycznymi. Adrenalina buzuje, ponieważ wypadki są jak prawdziwe. To prawdziwego gościa trzeba wyciągnąć z samochodu, najpierw zakładając mu kołnierz ortopedyczny. To trzeba prawdziwemu motocykliście zdjąć umiejętnie kask z jego głowy. To trzeba prawdziwych poszkodowanych ułożyć i zaopatrzyć i wezwać pomoc. To są naprawdę rzeczy, które uczą niezwykle intensywnie, dużo, mocno, ale po to, żebyście później sobie dali radę na przystanku Woodstock. Głównie dlatego, żebyście mieli ze sobą umiejętność budowania teamu, żebyście mieli ze sobą poczucie, że na teamie można polegać, że cały zespół buduje to wszystko i to właśnie zespół jest tą ekipą, który później daje sobie radę w każdej sytuacji. Także serdecznie zapraszamy, wchodźcie, czytajcie, oglądajcie. Wiem, że bardzo dużo osób jest z polecenia. Byłam, wiem, bo już mi ktoś o tym mówił, ale także możecie oglądać na Kręcioła TV obrazki z tego, ponieważ to wszystko rejestrujemy telewizyjnie, także możecie czarno na białym zobaczyć, gdzie będziecie się moczyli, co będziecie nosili, jak wygląda istotnie wypadek, jak wygląda samochód, który się pali, a obok się coś dzieje, gdzie wy musicie pomagać i to robić jak najbardziej umiejętnie. To wszystko później służy, aby zabezpieczyć najpiękniejszy festiwal świata, aby był z wielkim napięciem, a ja już teraz tym napięciem mówię, że ostatni etap Złotego Bączka, zespół Big Cyc, Zespół Big Six chyba ukończył na 6. miejscu. Nie, na 5. miejscu. Zaraz sprawdzę, ale posłuchajmy chociażby tego wstępu. Już wiemy, że zespół Big Six wchodzi na scenę, ale także pamiętajcie o tym, że za moment wychodzi ich płyta. Płyta, którą wydamy w maju razem z Farben Lere, czyli projekt punkowym. Na płycie tej oczywiście największe hity Big Sixu. Big Six otworzył ubiegłoroczny przystanek Woodstock. Teraz już tylko pamiętajcie, oddajemy głosy na zespoły, na 6 kapel, które zakwalifikowały się do dalszych działań, a Big Six na 3. miejscu. Już doszedłem do tego. Znana przygrywka, ale to jest opowieść o glanach. Warto wziąć na nasze szkolenia dobre wasze ukochane glany. Thank you. zespół Big Cyc, jak na razie na trzeciej pozycji naszego złotego bączka, ale oddaję dzisiaj głosy na 6 zespołów. Jeszcze dzisiaj przypomnę całe notowania dużej, małej sceny oraz scena duża, czyli polskie i zagraniczne zespoły, a już pod koniec maja płyta The Best of Big Cyc, bo takie The Best było grane na otwarciu ubiegłorocznego przystanku. Co 1 maja miała premiera płyta Bednarka, czyli Kamil Bednarek z przystanku Woodstock, i DVD, i CD. Świetne w ogóle recenzje i fantastyczna sprzedaż od razu 1 maja. Bardzo się cieszymy, ponieważ dzięki temu podtrzymujemy w ogóle dobrą historię wydawania płyt w Polsce, w 40-milionowym kraju, gdzie ludzie raczej się nie garną do tego, aby pójść i kupić oryginalną płytkę, na której jest bardzo ładna grafika, na której wszystko się dzieje zgodnie z rzeczywistością, na której można nawet siebie zobaczyć, jeżeli ma się łód szczęścia, bo kamera bardzo dużo krąży nad publicznością, a my staramy się, żeby właśnie was podczas montażu pokazać jak najwięcej i jak najbardziej rzeczywiście, czyli że wygląda, że to jest piękny festiwal. Oprócz tego CD, DVD w jednej paczce. Myślę, że to dla historii, już wielokrotnie mówiłem, bardzo ważna rzecz. Kiedy cofniemy się w czasie, lata 80., to po prostu nie mamy prawie niczego. A więc kiedy wydawaliśmy płyty czy Dezertera, czy Armii, to wszystkie materiały archiwalne, albo z jednej ręki kręcone, z lewej strony, albo z prawej strony. Ciągle tu wspominam Jurka Pawletę, który jeździł na festiwale do Jarocina i kręcił ile się daje dla własnej przyjemności. Nie było w tym żadnego biznesu, bo nikt nie był tym zainteresowany. Ale dzięki temu ocalało troszeczkę kapka polskiej kultury. Na dzień dzisiejszy chyba jesteśmy jedynym festiwalem, który tak bardzo obficie później wydaje z tego płyty. Kamil Bednarek jest 50. pozycją. Bardzo się z tego cieszymy, że podtrzymujemy takie właśnie tradycje. A wy sięgajcie po te płyty, bo dzięki temu także i artyści cieszą się, że mają z czego żyć, bo to są i za X, to są wszelkiego rodzaju honoraria z tego, że ta płyta jest sprzedawana. Big Cyc, trzecia pozycja, ja już chciałem poinformować, mówiłem o tym tydzień temu, ruszył Bank Podróży, a więc już możecie zgłaszać się internetowo u nas, na naszych stronach internetowych, że jedziecie na przystanek Woodstock i tak zwane albo wolne miejsca, albo szukacie miejsca, albo kojarzycie się w ekipę, która wyruszy autostopem, rowerowo, na wrotkach, pociągiem, samochodem, jakkolwiek. Od kilku lat bardzo zgrabnie wychodzą tak zwane podróże wynajętymi autobusami. Te autobusy są wcześniej rezerwowane i cała ekipa, cała załoga z danej miejscowości zamawia sobie autobus na przyjazd i na powrót. Oczywiście dworzec kolejowy, no chyba już do was trafiła ta informacja, nie jest tym najlepiej, nie jest to wina miasta, absolutnie. Zbankrutowała firma, która remontowała ten przepiękny dworzec i wszystko wskazuje na to, że nie dźwignie tego do lipca, chociaż obietnice są przez cały czas ogromne. Ale i tak dworzec jest opanowany przez naszą załogę, pilnujemy porządku, a więc robimy wszystko, aby zwłaszcza przy wyjeździe, aby się mogli jak najlepiej wyjechać. Jeśli chodzi o Bank Podróży, też już to wielokrotnie o tym mówiłem, że żadne towarzyskie anonse, tylko po prostu te techniczne. Jadę, mam miejsce, tą resztę takich pogwarków różnych, towarzysko przedziwnych, to po prostu wyrzucamy w kosmos, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, abyście istotnie z Banku Podróży korzystali, kiedy nie chcecie jechać samemu, albo chcecie jechać z większą załogą. Zespół Leningrad zajmuje trzecią pozycję, także w waszych notowaniach, czyli notowaniach Złotego Bączka, sceny zagraniczne. Bardzo wysoka pozycja. Pierwszy raz przyjechali na nasz przystanek Woodstock, pierwszy raz u nas zagrali, zdziwieni do samego końca, a my nie mamy żadnych dokumentów, że byli. No, taki zespół, taki kraj. Это глаза. Если кто против, то я лично за. Ноги должны быть Италия. Оно и так далее. Оно и так далее. комплексна, я как обед. Если кто против, то я лично нет. С ней хоть куда, хоть в Анталию. Оно и так далее. Жанна, Наташа, Ира, Надежда, может быть, Маша, и теперь точно Амалия, оно и так далее, оно и так далее, оно и так далее, оно и так далее. В женщинах есть какой-то секрет. Если кто против, то я лично нет. Манит меня место лобное и тому подобное. Вау, Жел! Вау! Świetny koncert, bardzo go mile wspominam, zwłaszcza jak wszyscy przyszli po tak zwaną koszulkę pamiątkową. No był kłopot, bo to jest naprawdę duży, bardzo band. Ale zachwycony tym, co zobaczył ten festiwal, myślę, że także będzie takim tchnieniem dla nich w tej obecnej sytuacji, która jest w Rosji, czyli euforia wielkiego, ogromnego, zwycięskiego kraju. Tak chyba większość Rosjan odbiera dzisiejszą sytuację. Leningrad, który z dużym kłopotem do nas przyjechał, bo nie mieli dokumentu, chyba czekali na wizy. No było tam pod górę bardzo, bardzo mocno. I trzecie miejsce w waszych notowaniach. Bardzo, bardzo się cieszę. Moi drodzy, dzisiaj Krzysiu, nie przy mailach, tylko po raz pierwszy, a jest to 120 audycja, po raz pierwszy obok mnie. Daj znać. Cześć, jesteś? Siema, dzień dobry, witajcie. Witajcie. No właśnie, jest tutaj, a nie tam, nie odbiera waszych maili. Na Facebooka zaglądam, słuchajcie, cały czas. Jak będziecie teraz gdzieś tam przed komputerami, to na Facebooka się kręci, wejdźcie i sobie dyskutujemy pewnie cały czas w tym momencie na temat tego, co słyszycie i co gramy, jak wam się to podoba i czy czekacie na przystanek Woodstock. Bo to jest bardzo żywe, ale ja chciałem właśnie Krzysiu się spytać o parę rzeczy. Krzysztof się zajmuje u nas samym public relation, czyli tym wszystkim, co dzieje się poza fundacją, co jest informacją, która ma trafić od nas z fundacji, o naszych różnych ruchach, o naszych różnych postanowieniach, o naszych działaniach i trafia gdzieś dalej. Ja tylko dla formalności, Krzysztof, przeczytam jedną kolejną informacją o nagrodzie. Bardzo się z tego cieszymy, bo pamiętajcie, że te nagrody odbieramy tak związkowo, czyli nie indywidualnie, że to jest nasza nagroda, naszej fundacji. To jest nagroda nas wszystkich, no bo bez was też byśmy tego nie zrobili. A mianowicie Woś otrzymała wyróżnienie w konkursie Lider Ochrony Zdrowia, organizowanym przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Wyróżnienie w konkursie otrzymała orkiestra za nieustanne wspieranie polskiej ochrony zdrowia oraz budowanie ducha dobroczynności w społeczeństwie. To była bardzo miła uroczystość, która już jest za nami. Brylantowa statuetka lidera ochrony zdrowia przyznana została zespołowi przeszczepienia twarzy przy Centrum Onkologii Instytucie Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. A więc podaję tę brylantową statuetkę, żeby zobaczyć, jaka jest waga tych wyróżnień. A więc istotnie docenia się rzeczy z najwyższej półki, rzeczy, które są niezwykle ważne, niezwykle istotne. To jest informacja, którą ja otrzymuję jakby pierwszy, też od Krzysztofa. O, taki mail przyszedł, dali nam właśnie nagrodę. Ale jest także informacja, którą przynosi mi Krzysztof i o której dzisiaj powiedziałem, chciałem powiedzieć dwa słowa więcej, ponieważ jest to informacja skierowana także do was. Jest jakby propozycją dla was, Widzisz, Krzysztof, widzisz teraz mój stół i się nie dziwisz, że ja mam, o jest, że ja mam tyle tych stron. Fundacja Woś uruchomiła projekt Dobra Strona Internetu. I tym chciałbym, żebyś się w dwóch słowach podzielił ze słuchaczami, co zaproszenie was wszystkich do wspólnego działania. Znajdziecie ten projekt pod adresem dobrastronainternetu.pl, to wszystko pisane łącznie, później kropka i później pl. I to jest taki portal, który stworzyliśmy niejako z pomysłem inspiracji siebie, ale także innych tym, jak można wykorzystać internet do działalności społecznej, działalności charytatywnej, do szeroko pojętego czynienia dobra, dlatego że my w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy od samego początku, korzystając z internetu, dużo się inspirujemy. Bardzo dla nas jest to narzędzie ważne, ale także widzimy, że jest to narzędzie na tyle młode i na tyle nieodkryte jeszcze, że tak na dobrą sprawę od ludzkiej pomysłowości bardzo dużo zależy i te wszystkie rzeczy, które widzimy wokół siebie. Zobaczcie, kilka lat temu nikt nie słyszał o Facebooku, a dzisiaj jest to narzędzie, które jest takim sztandarowym elementem do komunikacji. Nikt sobie dzisiaj nie wyobraża robienia czegoś w internecie poza Facebookiem. Kiedy zaczynaliśmy w internecie bank podróży na przykład, przecież to jest pomysł z brodą długą, kojarzcie się między sobą, podróżujcie, przyjeżdżajcie razem na Woodstock, to nikt nie miał takiego wrażenia, że za chwilę zrobi się wielki, wielki ruch w internecie o nazwie carpooling, który będzie polegał właśnie na tym, że ludzie gdzieś tam podróżujący mogą się ze sobą umawiać w podróży w samochodem gdzieś tam i mogą takie ogłoszenia dawać w internecie i się kojarzyć ze sobą po to, żeby wspólnie spędzić podróż. To są rzeczy, na które ktoś gdzieś wpadł, a następnie ktoś inny to podejmuje, zainspirowany takimi pomysłami i robi to dalej. I czyli kto może teraz do nas się, każdy, do was się zgłosić? Oczywiście. Każdy może wejść na stronę. Każdy może wejść na stronę. Jest to przede wszystkim pomyślane o organizacjach pozarządowych, ale także o ludziach z pomysłami. Każdy, kto ma pomysł, jak wykorzystać z internetu, jak korzysta z internetu przy czynieniu dobra, ale także jak ktoś ma pomysł, czy ma ciekawą obserwację. Widziałem, jak to robi organizacja u mnie na przykład i stworzyła taki portal, takie narzędzie, taką aplikację w internecie, to może wejść na stronę, wpisać swoje uwagi, wpisać swój komentarz, opublikować artykuł i tak na dobrą sprawę chcemy, żeby ta strona była takim miejscem, gdzie się wszyscy będziemy wzajemnie inspirowali. My na bazie przecież tego, co publikujemy na dobrej stronie internetu, organizujemy warsztaty, spotkania, różnego rodzaju spotkania edukacyjne, próbujemy kojarzyć ze sobą organizacje, które mają podobne pomysły, by te spotykały się ze sobą i dalej tworzyły, rozwijały te swoje projekty, żeby przynosiły one konkretne efekty. Czyli gdzie szukamy siebie? www.dobrastronainternetu pisane łącznie.pl. I to myślę, że nam dużo, dużo bardzo da, bo to jest energia oddolna, absolutnie oddolna. Nikt nam na ten projekt nie dał pieniędzy, myśmy to sami zrobili od siebie. Taka jest potrzeba, zwłaszcza te spotkania, gdzie dzielimy się naszą wiedzą. Sodża jest na czwartym miejscu i ciągle mnie niezmiennie zachwyca te wiele tysięcy głosów, które otrzymujemy od was. Sodża, czyli duża scena, na razie czwarte miejsce. I didn't mean to let you go. I should have been the first one to let you know. Oh, change your mind. Let me slide just one more time. It doesn't have to be this way. We can start fighting and wake up in your place. Oh, I could go. Leave it to chance and just let this go. I'll hold on. Well, all right. Yeah, yeah. That's Bobby Lee on the bass guitar over there. He's trying to send a message to the people. And it goes like this. Check him out, Bill Tanner. When you're around and it's slowly, hey, you're turning me upside down, upside down, out, upside down. Run away, yeah. You can be who you want to, you can see who you want to, and there's nothing I can tell you now, there's nothing I can say. Even when I don't do, in my ways, then I can count. Why? 'Cause I didn't even let you go. Should've been the first one to let you know. Oh, way. We just are fighting, we got in your place. Or I could go, leave it to chance and just let this go. Oh, I know, now let's go. We were only children, still deciding who to be. I remember following you, hoping you'd look back at me. But then soldier became my life, and you heard California's nice. And we got older, older like people do. Yo, but I didn't mean to let you go. I should've let you know to change your mind, no matter what it costs you now this time. And as those lights begin to flash, and now your dreams begin to crash. Soja, czyli trzecie, czwarte miejsce naszego notowania Złotego Bączka, a Krzysztof ciągle jest z nami. Krzysztof, i tak przed chwilą zapytałem ciebie, no co się dzieje na tej stronie w tym momencie? Jest jakiś ciekawy projekt dobrej strony? No jest na przykład taki ciekawy artykuł, który opowiada o tym, jak to seniorzy mogą pojechać na gruzińskie szlaki i poglądać sobie świat, ten bardzo odległy, o którym wielu naszych seniorów marzy, a nie mają oni takich możliwości, takiego zaplecza jeszcze dziś, żeby tak jak wiesz, seniorzy z Niemiec czy ze Szwecji podróżować sobie po całym świecie i go zwiedzać. Jest fundacja Teraz Senior, która zbiera właśnie poprzez internet pieniądze na to, żeby dofinansowywać takie podróże. Właśnie poprzez internet kojarzy ze sobą seniorów i współfinansuje takie wycieczki. Czyli, i to jest senior, czyli senior uczy się z tej strony. Senior jak może wejść na tę stronę, zobaczyć, gdzie taka internetowa przystań dla niego jest, jeżeli marzy o podróżowaniu. Wejdzie sobie w to miejsce i dalej już sobie poczyta na temat tego, jak się zarejestrować, jak wziąć udział w takim projekcie i jak być może sprawić, żeby pojechać sobie w świat. To dla seniorów także jest miejsce, które może być inspirujące. Wiesz, na tej stronie jest także coś bardzo ciekawego, trochę konkurencja do Kręciła TV, bo jest wideoblog dziewczyn, które tak naprawdę wymyśliły ten projekt i które zbierają różne takie opowieści i pomysły i w regularnych wideo opowieściach opowiadają o tym, co w tym internecie dobrego się dzieje. Karolina i Ania, które stworzyły ten portal. Ale to mówisz o naszych dziewczynach. O naszych dziewczynach, o naszych kochanych dziewczynach fundacji, które poświęcają, no w cudzysłowie oczywiście, które poświęcają swój czas, swoją ogromną energię, bardzo często popołudniami, po godzinach, wieczorami, w różnych takich chwilach, kiedy łapią ten czas, śledczą przy tym projekcie i wpisują nowe rzeczy, tworzą ten blog, tworzą te publikacje, te artykuły, łapią te wszystkie rzeczy nadsyłane przez was wszystkich do projektu, wbijają go. Bardzo dziękujemy, bo to jest naprawdę masa pracy. Czyli ja myślę, że to będzie rosło jak wszystko, co my robimy, po prostu rośnie, pęcznieje, ale pamiętajcie także, że my nie czujemy się takimi właścicielami tego, nie pilnujemy tego, że to ma być nasze, autorskie. Wy po prostu nieście to dalej, a więc oby te dobre strony rozsiewały się wszędzie, gdzie tylko można, bo one nam pomagają. A ja już podaję notowanie Złotego Bączka, moi drodzy, na dzień dzisiejszy od małej sceny. Szóste miejsce Cała Góra Barwinków, piąte Moskwa, czwarte Pan Keszawa, trzecie Hope, drugie Tabu i pierwsze Artur Andrus. Jeżeli chodzi o zespoły zagraniczne, to szóste miejsce Kirill Dżajkowski, piąte Leningrad, czwarte The Tubies, szóste Soja, drugi Enter Shikari, pierwsze Anthrax i polska scena. Szóste miejsce Farmelere Punk Projekt, za moment będzie już płyta z tego. Piąte miejsce Maria Peszek, czwarte Big Cyt, trzecie Góral i zespół pieśni i tańca Mazowsze, drugie Kamil Bednarek i pierwsze miejsce Hunter Metal Projekt. No to posłuchajmy sobie Kamila Bednarka. Słuchajcie, tutaj chciałbym zadedykować specjalną dedykację. Tak, dla mojego brata, dla moich przyjaciół, dla mojego przyjaciela Renka, dla całej ekipy, która przyjechała dla nas. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale kiedy słyszę czy bit, czuję się idealnie w górę! Kiedy słyszę ten bit, czuję się idealnie, wyrafinowana pania chwa. Naszej górenki dzięki te niepowtarzalne. Ja kiedy słyszę te bit, czuję się idealnie, wyrafinowana pania chwa. Naszej górenki dzięki te niepowtarzalne. Zasady dwie to dla nas, zasady walki makabra. Samsung go odbija z nami na party, bija z nami na party. Biją mnie w rękę, chwila z nami na karki. To może to by nie było dziś często. Wierzymy objętym sercom, które zasady nie gra. Serio mam, brudne serce na lupach, wciąż ten brud wychodzi z bloków jak usta żoną Wayne'a Westera. Popieram maczy, nie wkręca, chaci zgadzam. Góra! Kiedy słyszę ten klip, czuję się idealnie. Wynowinowana bania trwa. To szczególniki, dźwięki, te niepowtarzalne. Przy chwilą mnie zaczęła. Kiedy słyszę ten klip, czuję się idealnie. Wynowinowana bania trwa. To szczególniki, dźwięki, te niepowtarzalne. Okej, okay. Od czego by tu zacząć? Ile pierdolenia, że świat jest za coś. Dookoła piękno, ale co ty dać? No bo na noc ona wisza, że chciał to mać. Koniec już o mać, lecałem z kłóty matu. To jest ten pit, który nie żył całemu światu. Niewygodną siłę wieczorowego klimatu. Więc wyjdź na parkiet, pokaż swoje flow. Te wszyscy na parkiecie wiedzą dzisiaj to przeszły. Nie mam zamiaru stać pod ścianą, że zapomnieć o się. Niech wszyscy na parkiecie wiedzą dzisiaj dobrze, że tak jak wy chcę tańczyć całą noc. Bo kiedy słyszę ten beat, czuję się idealnie. Wynafinowane pania trwa. Te figurinki, dźwięki, te niepowtarzalne. Przy chwilą mówię, jak to trwa. Ej, a kiedy słyszę ten beat, czuję się idealnie. Wynafinowane pania trwa. Te figurinki, dźwięki, te niepowtarzalne. Stop, stop, go! Zasady wali, bo zasady gry nie szkoda. Droga wieża blisko, którą mam od Boga. Robię wszystko, by nie była to olana woda. Więc nie liczę na to, że powinien nam się droga. Niewykorzystanych szansy zawsze szkoda. Ale przyjmuję spokojnie jak master Yoda. Ja się uczę na błędach, dlatego na razie na koncie mam same nauczki, ale zero pojazdy. Skupiam się na lat, ale czasem tak patrzę, że jak nadejdzie okazja, popatrz o gazę. Taka braja jest ta, wyznaje mi jedną zasadę, żeby był przydał. Kiedy słyszę ten beat, czuję się idealnie. Wyrafinowane bania trwa. Wyszli górniki, dźwięki, te niepowtarzalne. Przy chwilą mówię, jak to trwa. Ej, a kiedy słyszę ten beat, czuję się idealnie. Wyrafinowane bania trwa. Wyszli górniki, dźwięki, te niepowtarzalne. Szaleństwo! Benarek już do wyrwania, już do zdobycia. Bardzo piękna, żółta okładka pełna kolorów. No, taka bardzo jasna jak przystanek Woodstock. Bardzo miło. Przed nami koncerty eliminacji na przystanek Woodstock. Najbliższy koncert półfinałowy odbędzie się 18 maja w Centrum Stocznia Gdańska. I także tutaj jury zadecyduje, kto przejdzie do finału. Później w klubie Bunkier koncertowe afterparty połączone z jam session. W Gdańsku zagrają Metka, Kruk, Be My, Orange Tree, Scream Maker, Mama Selita, Natural Mystic, Tough Enough, a gość specjalny formacja Skowyt. Przypominam wszystkim, że wejście darmowe, czyli spotykamy się w Centrum Stocznia Gdańska, słuchamy zespołów, od publiczności naprawdę dużo zależy. To także wpływa na naszą ocenę, także my patrzymy, w jaki sposób kapela potrafi rozruszać wszystkie zespoły. Wraz z fabryką zespołów przymierzymy się do następnych przesłuchań, ale czujemy, że będzie naprawdę poprzeczka bardzo wysoko podniesiona. Liczyłem, że Danko Jones może zdobędzie wasze głosy, jednak nie, ale jak sam powiedział na koncercie, Kanadyjczyk, chcę tu jeszcze wrócić. Byłem pierwszy raz, ale pragnę jeszcze raz przyjechać na przystanek Woodstock. Danko Jones z ostatniego przystanku Woodstock. Another and at least no question. She cries to her friends just to get attention. She pulls you down, but you let her. You're feeling guilty. And when she sees you with another, there's a heart out. You got me fucking bothered. This is a sticky situation. Cooey Woodstock, Poland! Nauczył się, a był pierwszy raz. Naprawdę zrobiło na niego ogromne wrażenie, więc być może, jak to lubimy, za kilka lat znowu zobaczymy, w jakim miejscu jest Danko Jones, i wtedy bardzo chętnie zaprosimy go ponownie, jeżeli będzie działał, i to intensywnie. Moi drodzy, a ja chciałem bardzo, bardzo podziękować za to, co się wydarzyło w poniedziałek. Przedwczoraj odbieraliśmy nagrodę na Wawelu. Nagrodę imienia Erasma Jerzmanowskiego. W sumie jest to nagroda małżonków, ale muszę wam powiedzieć, że wzruszenie było ogromne dla nas, dla naszej ekipy fundacyjnej, ponieważ przywitał nas dyrektor Wawelu, muzeum wielkiego, znanego i ogromnego. Ciągle mijaliśmy grupy turystów, a my zostaliśmy wprowadzeni do sali senatorskiej, gdzie nie było dużo świata, ponieważ tam wiszą wspaniałe arrasy i one troszeczkę nie lubią świateł, a zwłaszcza świateł fotograficznych, więc nawet zebrani wszyscy ci, którzy byli z mediów, mieli zakaz robienia zdjęć z fleszem. Ale i tak czekaliśmy cierpliwie na rozpoczęcie uroczystości, no i później się potoczyło bardzo poważnie, bardzo pięknie, z pięknym medalem i z pięknym dyplomem tę nagrodę odebraliśmy. Mało tego, to już wam teraz mogę powiedzieć, to jest także nagroda finansowa, 100 tysięcy złotych po opodatkowaniu. Nawet zapytałem się szanownej komisji, czy się nie przesłyszałem, a więc po opodatkowaniu stuwa na moje konto. No ucieszyłem się z tego powodu także bardzo, bardzo, ale miałem swój speech i w ten sposób mogłem opowiedzieć niezwykłą historię życia pana Jerzmanowskiego, który w pewnym momencie pod koniec XIX wieku był drugi był jeszcze kto inny, bo pierwszy był Rockefeller, był trzecim człowiekiem najbogatszym w Ameryce. Będąc Polakiem, mieszkającym tam, pracującym, robiącym biznesy, zdobył ogromną fortunę i wrócił do Polski, kiedy jeszcze Polska nie była krajem niepodległym, czyli wrócił do Galicji, tam osiadł Prokocimu koło Krakowa. Spróbowałem opowiedzieć jego historię w sposób taki bardzo filmowy, ponieważ sam nie bardzo wiedziałem, o kim wcześniej, o kim mamy, o kim w ogóle mówimy. Ale teraz się pochylę nad jego historią i myślę, że od tej pory będziemy dużo na ten temat mówili, ponieważ to jest taki polski Nobel, jeżeli wierzymy wymiar sam finansowy. Ale na końcu także przyznaliśmy nagrody, ponieważ ja swoje pieniądze postanowiłem podzielić na 10 lat. Co roku 10 tysięcy złotych będę wręczał ja i moja żona, czyli to będzie naszego małżeństwa nagroda, tym, którzy zrealizowali swoje jakieś marzenie. Już mam pierwszy typ i ogłosiłem to podczas uroczystości, a o tym wam powiem za tydzień. Mam pierwszą ekipę, która otrzymała od nas 10 tysięcy złotych do odbioru podczas finału kolejnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A więc działo się bardzo dużo. To już mówię o tym na samym końcu, więc wrócę do tego tematu za tydzień. Serdecznie dziękuję, że byliście dzisiaj razem z nami. Gorąco wszystkich pozdrawiam i myślę, że mocno rozpędzamy się nie tylko do kolejnych eliminacji, ale także do kolejnego przystanku Woodstock, gdzie także będziemy mówili i o nagrodach, i o tym, że mamy 10 tysięcy dla ludzi, którzy mają pragnienia, którzy mają marzenia i realizują. Dziękuję wam bardzo, kocham was bardzo mocno i cześć siemka do kolejnego tygodnia z naszym Się Kręci. Cześć siema i Kaiser Chief, tak na dokładkę i na miłe słuchanie. Cześć siema. Stayed all night. Do you wish you hadn't got so high? Do you wish you hadn't come? Oh no, gotta go. Do you wish it wasn't half past long? Do you wish it didn't last that long? Do you wish you hadn't come? Oh no, gotta go, gotta run.